Takie szanty niemal na początek naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Teheran to Unul Buyuk Gonench z zespołu Kardashlar i chyba tak naprawdę tak powinna być podpisana ta piosenka jako utwór zespołu Kardashlar. Natomiast na kompilacji wytwórni Uzeli, której się przysłuchujemy od kilku tygodni, widnieje po prostu imię, nazwisko Unula Buyuk Gonencha i że no, gościnnie jakby dodatkowo tam zespół Kardashlar. To bardzo ciekawy singiel z roku 1973. Ciekawy też jestem jego historii tak naprawdę, jak ta piosenka trafiła do wytwórni Uzeli, która powstała tak naprawdę rok później, wydając swoje płyty w Niemczech. No ale podejrzewam, że musiało być to jedno z pierwszych wydawnictw tejże wytwórni. Zespół Kardashlar. No słuchaliśmy ich wielokrotnie w Radiu Teheran, choć tak dawno temu, że pewnie najstarsi słuchacze już tego nie pamiętają, więc dziś małe reminiscencje. Zespół, który powołał do życia tak naprawdę, można powiedzieć, Cemka Racza po tym, gdy odszedł z zespołu Kardashlar. Na początek muzycy Kardashlar grali ten repertuar całkiem popowy jeszcze zespołu Kardashlar, no ale z czasem zaczęli dochodzić do głosu i coraz więcej mieli do powiedzenia w nowym zespole Cemka Raczy. Tak naprawdę część muzyków z Kardashlar odeszła razem z Cemem Karaczą i utworzyli ten nowy zespół Kardashlar, czyli bracia, tacy w takim znaczeniu braterstwa oznacza to słowo. Ale brakowało im gitarzysty i tym gitarzystą został przyjaciel ówczesnego perkusisty, tymże gitarzystą był ponoć wtedy piekielnie uzdolniony, młody i świetnie zapowiadający się Unul Buyuk Gonench. Gdy już zespół Kardashlar się chylił ku pierwszemu ze swoich rozpadów tak naprawdę, gdy od zespołu odszedł Cemka Racza, dochodząc do zespołu Moolar, to historia pewnie też wielokrotnie przeze mnie opowiadana. Zespół Kardashlar nagrał tego jednego singla w roku 1973, zanim jeszcze doszedł do nich Ersen. No i to właśnie ten singiel. Natomiast obrazując to, jak muzycy zespołu Kardashlar mieli coraz większy wpływ na muzykę Cema Karaczy, gdzie chcieli bardzo grać taką muzykę, no, odnoszącą się jednak do muzyki folkowej tureckiej, sięgającej do tej głębokiej tradycji Anatolii. Tutaj zresztą było ją słychać przez chwilę w tym takim solo na instrumencie smyczkowym. To pewnie był igili, instrument, który to swoje pudło rezonansowe ma zrobione tak naprawdę z wyschniętej dyni. No i ten singiel akurat mam wrażenie, że i tak jest dość taki progresywny i ciężko rockowy, jeśli chodzi o zespół Kardashlar, ale z Cemem Karaczą grali też, tak jak posłuchamy za chwilę, z płyty winylowej. To będzie kompozycja i tekst autorstwa zresztą Unula Buyuk Gonencha. Gülüm, ben yaz beklerim. Bugün değil, yarın ve yok beklerim. beklerim. To był rok 1971, ta piosenka, ten singiel, no i w Turcji chyba zapanowało jakieś szaleństwo na punkcie i Cem Karaçı, i zespołu Kardaşlar, bo w podsumowującym ten rok plebiscycie magazynu Hey, Cem Karaçı wylądował na miejscu pierwszym jako najlepszy wokalista zespołu Kardaşlar, był trzecim najlepszym zespołem tamtego roku. I pomyśleć, że jeszcze rok wcześniej na przykład wyjazd zespołu do Niemiec po to, żeby tam nagrywać swoją muzykę, stanął pod znakiem zapytania i ostatecznie nie doszedł do skutku, pojechał sam Cem Karaçı, bo w Turcji wtedy, to był październik roku 1970, panowała epidemia cholery. Cem Karaçı, gdy już pojechał do tych Niemiec, zresztą nie pierwszy raz tak naprawdę, wcześniej jeździł tam, żeby zarobić na sprzęt dla zespołu Apaçlar, ale gdy już pojechał na przełomie lat 70-71 do Niemiec, przywiózł stamtąd niejakiego Alexa Wiske, który przecież potem w Kardaşlar grał, a gdy zespół po raz kolejny wrócił do Niemiec, Alex Wiska w Niemczech już został, by założyć potem zespół Alex Oriental Experience. Wróciłbym jeszcze do singla, od którego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, i odwrócił go na drugą stronę. Tam piosenka Çökertme. Aman başım selamet. Bir tez de yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Bir tez de yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası da asfalt değil Halil'im aman vites yağlısı Ciğerime ateş saldı aman fişek yarası Halil'im nerelere kaçalım Teslim olmayalım Halil'im aman kurşun saçalım Teslim olmayalım Halil'im aman kurşun saçalım Burası da asfalt değil Halil'im aman bir tez yalısı Ciğerime ateş saldı Aman bir şek yarası Güvertede gezerken Aman kunduram kaydı Güvertede gezerken Aman kunduram kaydı Kilimam dilimi o rüzgar aldı İpek limam dilimi o rüzgar aldı Çakırda gözlü gülsümü Çerkez kaymaktan aldı Çakırda gözlü gülsümü Çerkez kaymaktan aldı Burası da az Halil'im aman bir tez yalısı Ciğerime ateş saldı aman fişek yarası Kardaszlar z roku 1973, taki chwilowy okres, gdy w zespole nie było, powiedzmy, wiodącego wokalisty, stąd tę rolę na czas tego jednego siedmiocalowego singla przejął Unul Bujuk Gonencz. Wcześniej Jem Karacza, później już tak naprawdę z żadnym wokalistą, ani wokalistką zespół Kardaszlar długo nie grał. Byli to choćby Ersen, czy na przykład Selda. A jak do tego rozstania z Jemem Karaczą doszło? No, mnie trudno wyrokować, ale z tego, co się dowiaduję, to różne powody tak naprawdę można by przywoływać. Na pewno dochodziło do napięć na linii Jem Karacza, Seyhan Karabaj, który był tak naprawdę liderem zespołu Kardaszlar. On wiele rzeczy komponował, on wiele rzeczy pisał chciał być po prostu twarzą zespołu, a to przecież Jem Karacza nie wyobrażał sobie, żeby nie być liderem, nawet gdy na scenie będzie ze 20 osób. No i przyszedł taki czas, to był jeszcze rok wcześniej, rok 1972, gdzie część muzyków Kardaszlar wystąpiła gościnnie na singlu Ersena, który już niecałe dwa lata później będzie z nimi śpiewał. Wtedy jeszcze, tak mi się przynajmniej wydaje, że Ersen musiał być wokalistą zespołu Molar. No ale Ersen z Molar się pożegnał, Jem Karacza pożegnał się z zespołem Kardaszlar. Murat spożegnał się z zespołem Molar i wytwórnia, której bardzo zależało na tym, żeby jednak zespół Molar miał jakiś wielki motor, postanowiła namówić Jema Karacze do tego, żeby z zespołem Molar występował. Ta piosenka, ten singiel Ersena, gdzie gościnnie wystąpili Seyhan Karabay i Hussein Sultanoglu z zespołu Kardaszlar w roku 1972, to dwie piosenki, Kozandai i Karayazi. No, znamy je obie, ale jedną za chwilę przypomnimy. Natomiast warto zwrócić uwagę, że na Balamie zagra tutaj nasz zeszłotygodniowy dobry znajomy Zafer Dilek. Her telinde hasret şarkısı, dertliyim çalarım sazım, sevdiğim bırakmaz nazı, bu da alnımda kara yazı. Sevdiğim bırakmaz nazı, bu da alnımda kara yazı. Gel amanın gel, hey hey git amanın git. Gel amanın gel, hey hey git amanın git. Ocağından oldum, köyümden oldum, beni anlamadın, ne sazımı ne şarkımı kara yazımı. Ne sazımı ne şarkımı kara yazımı. Sorarım dostlarım size, yok mudur derdime çare? Ersen kulun derdine, dünya denen güzeline. Sorarım dostlarım size, yok mudur derdime çare? Gel amanın gel, hey hey git amanın git. Gel amanın gel, hey hey git amanın git. Ocağından oldum, köyümden oldum, beni anlamadın, ne sazımı ne şarkımı kara yazımı. Ne sazımı ne şarkımı kara yazımı, kara yazımı, kara yazımı. Ersen z zespołem Dadaszlar, no ale tak naprawdę z gościnnym udziałem dwóch muzyków Kardaszlar, z zespołu, z którym wkrótce będzie już występował na scenie, no i z którym zrobi tak naprawdę zdecydowanie większą karierę niż z zespołem Molar, czy chociażby Uç Hurel. Że z zespołem Kardaszlar według mnie też i Cemowi Karaczy było tak naprawdę najlepiej, niech zaświadczy na koniec naszego spotkania w Turcji ta piosenka. Thank you. Odam kireç tutmuyor kumunu karmayınca sevda baştan gitmiyor soyunup yatmayınca sevda baştan adres do naszego teherańskiego studia bartosz.gil@polskieradio.pl. Zapraszam jak najbardziej do pisania. Z Turcją już dziś się rozstajemy. Tak sobie myślę, czy my dziś w ogóle dotrzemy do jakiejś współczesności. No i miała być jedna płyta z Turcji, całkiem współczesna, zupełnie świeża, wydana ledwo co, ale to chyba jednak nie dziś. Może odłożymy sobie ją na przyszły tydzień, to nowy album Ekin Film. A że są wakacje i w wakacje obiecałem trochę więcej podróżowania, no to jedziemy do Maroka, gdzie jakiś czas temu spotykaliśmy się z instrumentalną muzyką niesamowitego kompozytora Abdouel Omariego. Tak wyglądała próba włączenia muzyki tradycyjnej z muzyką współczesną, może nie tyle muzyką współczesną, ale próba grania tej muzyki tradycyjnej na instrumentach współczesnych, na nowoczesnych wtedy przecież syntezatorach. To początek drugiej połowy XVII wieku. Byliśmy w Maroku. Zdaje się, że podobny proces w Egipcie zachodził nieco później. Tutaj mamy do czynienia z debiutantami, jeśli chodzi o Radio Teheran, ale dopiero co ukazała się kompilacja nagrań zespołu Al-Masriyin. To zespół, który ponoć istniał od roku 77 do 88. Nagrywał chyba tylko kasety, z tego co zdążyłem się zorientować. No i ostatnio wytwórnia Habibi Funk, która do niedawna szukała jeszcze właśnie takich czarnych kroków, białych kroków, może bardziej, jeśli chodzi o płyty winylowe z krajów Magrebu, które można jeszcze odkryć przed ludźmi na zachodzie, czy też na północy, bo przecież tym jest Europa wobec krajów Magrebu. Postanowiła sięgnąć po kasety. No tutaj zdaje się, że repertuar jest znacznie szerszy, szersze pole do wyeksplorowania. Jednym z takich przypadków jest właśnie zespół Al-Masriin, który, jak za chwilę zresztą usłyszymy, faktycznie tę muzykę egipską starał się opowiadać bardzo, ale to bardzo wówczas współcześnie. I'm not afraid to Zespół Al-Masriyin z końca i początku swojej kariery, jak pewnie łatwo się domyślić. Ta pierwsza piosenka to rok 1988, ta druga przed chwilą rok 1977. Nie wiem nic, mogę w sporym przybliżeniu powiedzieć o muzyce libijskiej z lat 70., a myślę, że wśród słuchaczy Trójki, a może nawet Radia Teheran, znalazłby się ktoś, kto na ten temat ma coś do powiedzenia. W końcu przecież Polacy do Libii w tamtym czasie jeździli i różne prace tam wykonywali. Natomiast jeśli chodzi o lata 80., no to już spotykaliśmy się z dżentelmenem, z którym za chwilę spotkamy się ponownie, z Ahmedem Fakrunem, ale żeby nie było tak lekko, łatwo, to dorzucam jeszcze jedno nowe nazwisko z tamtych czasów, nowe w Radiu Teheran oczywiście, czyli Hamida El-Shaariego.